Zaśpiewam wam piosenkę o ulicznym brudzie. Nie da się go sprzątnąć nawet w wielkim trudzie. Tam, gdzie mieszkałem, zawsze było spokojnie. Teraz jest tutaj jak na wojnie. Wolne od mordy są tylko niedziele, bo wszyscy gangsterzy siedzą w kościele. Kradną małym dzieciom Milwaukee i Nike, które kosztują ponad 2,5 bańki. Lecz pomyślcie o tym, że będziemy duzi, a wtedy nakładziemy wam po buzi. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Niektórzy raperzy uwielbiają dealer lub jakiś innych pieprzonych frajerów. Dla nich dealerzy to miłe smyki, które w szkole sprzedają narkotyki. Ci wszyscy to dla nich miłe gagatki, które dowożą jointy na prywatki. Kradną samochody, rozpieprzają sklepy. Ludzie wrzeszczą, o Boże, o rety. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Nikt nam nie podskoczy, bo dostanie między oczy. Zakleimy go plastrami i spalimy zapałkami. Słyszałeś? Są już w domu. Chłopcy są już w domu. Chłopcy są już w domu. Kończy się przygoda.